إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيغي ديلو سي وات سي توفيق بروم بي تبارك وتعالى سي سونو درس توحيد بي ني عمل سوبا جوت سي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مو ملني نيغي وون ci ñaarelu xaj bi ci mbeumbeustelu téré bi fa borom téré bi doon woné ni amna ñetti masala yo xamni ñi ngi ñew ci kanam, ñetti masala la yo xamni dafa war képp ko xamni julit nga muy goor muy jigen. Goor gi mune qawluhu yajibu ala kulli muslimin wa muslima, mune la borom téré ba wax né ñetti masala yoyu xam ko jëfé ko dé lu war la ci képp ko xamni julit nga goor ak jigen. Mune ay yajibu ala kulli dhakarin wa untha min al muslimin sawa'un kanu ahraran aw abidan aw dhukuran aw inathan. Mune manam lu war la ci kep ko xamni goor nga wala jigen ci julit, mo xam goor nga mo xam jam nga goor ak jigen nak. Mune li anna al mar'ata tushariku ar rajul fi kathir min al wajibat illa ma khassahu ad-dalil bir-rijal. Mune ndax jigen ci islam ci digle yi waré fi li islam santane mo gor ño ca yam, ludur nak lo xamni tektal ben texte mom moy ñew ne li pour jigen kessa la wala bok li pour gor kessa la. Mais su lolu amut digle ya ak téré ya gor ak jigen ño ca yam. Mais lego lek texte da fay ñew dadi indi akuk jagle jaglel ko jigen ñi, manam particularité bo xamni li jigen ñe ko mom mangok lego lek mu ñew tamit indi akuk jagle jaglel ko goor ñi. Mu ne kon illa ma khassahu ad-dalil bir-rijal fa innahu yahtassu bihim, ludut lo xamni tektal mo ñew jaglel ko goor ñi ne li goor ñi rek ñoko jago, bu boba nak mu nek lo xamanteni ni goor ñi rek ñokoy jago. Misle mu ne comme lu melni wujubu salatil jamaa fil masajid, war gi nga xamni julli mbolo daf ko war ca jakkaya, lolu goor ñi la war. Mangok jigen mu julle bir kërëm bir neegam mo gën ke mu julle ci biti, gis nga ko. Mangok kon waref goge nga xamni moy dem ca jakkaya julli fa jullik mbolo, waref gogu ci goor ñi lay tagu ca kaw goor ñi ba nga xamni tay borom kër gi mok soxnam bu ñeké ci bir kër gi julli jot jakka ji noddu, ñom ñaar ñep ñu jullendo ci bir kër gi, soxna si mom amut ben bakar bu toggu ca kawam, waye borom keur ga bakar day toggu ca kawam. Lutax? Ndax da bayyi obligation, da bayyi waref. Ban waref la bayyi? Warefu dem julli ca jakka ja ca goor nya, gis nga ko. Mangok ndax lan? Ndax julli mbolo ca jakka ja waref la, ndax nusu si ci rot. Mangok ak tekku yi ci rot bokku na ca sunu yonnata alayhi salatu wassalam nan xawon na bëgg julli jot ñu daldi taxawal ma digal kenn mu taxawal julli, ma jël ab kurel and ak ñoom dem fekk ña nga xamni julli si wuñu ma lak seeni kër seen kaw, gis nga ko. Loolu ci ak ñan ci ak goor ñi ma ngok. Legi nak jigen bu deme jakka lolu it dara nekku ci baxna, dara nekku ci baxna, waye dem jakka di jullendo goor ñi jullik mbolo du obligation ci jigen, du obligation, je dis bien du obligation. Su ko defé baxna. Kan la nek obligation ci mom? Ci goor la nek obligation. Waaw, ci goor la nek obligation. Obligation moy lo xamanteni ni soko defut daf lay jural bakar. Mais boudé jigen mom lolou fekk ko ci. Mo xam dem na jakaja wala demul jakaja keureum la julé ñaar yeb baxna ci mom. Mais boudé ki nga xamni goor la nak mom la ko war moy mu dem julli ji jakaja. Mango. Kon julli mbolo ca jakaja wa salatul jum'a ak julli aljuma tamit. Obligation la ci kan ci goor. Mango. Mais jigen tamit man na dem julli ji juma bu ko defé baxna. Mune wa mislu ziyaratil qubur ak lu melni ziyar bammel. Mango ak lu melni tamit ziyar bammel. Mune fa innaha khassa bir rijal yoyé luñu jaglél gor ñi la. Mango yoyé luñu jaglél gor ñi la. Mango amma lu aju ci ziyar bammel nak fofé mom ak xëccu la go xamni xawna deugër lool khilaf la bo xamni khilafun qawi. Ndax wouté légo lég da fay am ay niveau waaw wouté la go xamni gu deugar ba ndax légo lég yombut manam tarjih ci lo xamanteni ni day tax nga mëna jam kenen ka waaw khilaf ga dafa deugar lol sax ba ngok amna ci borom xam xam ñu gis né jigen mën na ziar bammel ci anam go xamni du bari ba ngok amna ci borom xamé ñu gis ni jigen du ziyal ba mel mangok amna ñu gis lolé ngir ahadisi nam ca dikké wayé jotaay bi du placeam pour mën ko léral du ñak inshallah buñ ca éggé mu nekk masala mo xamanteni ni da nañ ci djublu andi ca la nga xamanteni rot na ca lépp pour mën ka léral ci anam bo xamni day lér mais ala kulli hal borom téré bi mom tuduna ziyar bammel mu bolé ko ci yéñu jaglél gorña mune wa mithl al jihad fi sabilillah ak lu melni jihad fi sabilillah fa innahu khassun bir rijal mune lolé yit luñu jaglél gorña la mango mune fama dalla al dalil ala ikhtisasihi bir rijal fa innahu yahtassu bihim lepp lo xamni preuve mo ñew texte muy texte coran wala hadith mom mo ñew tektalene li kat luñu jaglél gor ñi la mune lolu bu boba jaglé gor ñi lay nek mune wa illa su lolu amul nak fa innal asl anna ar-rijal wan nisaa sawaa'un fil wajibat wa tajannubi al muharramat wa sa'iri takalif su texte ñewul di particulariser manam di teunk ben mbir jaglel ko jigen ñi kep wala mu jaglel ko goor ñi kep bo boba xamal ne ciosan nga moy goor ak jigen ñoy am gis nga ko magok mu ne fa innal asla anna ar-rijal wan nisaa sawaa fil wajibat wa tajannubil muharramat kon gis nga ciosan nga moy goor ak jigen ñoy am ci lan ci obligation yi digle yi devoir yi ñoo ci yam bayyi téré yi tamit goor ak jigen ñoo ci yam amul différence ludul nak lo xamni ben texte moy ñoo particulariser dal ne li jigen kep ak mom le goor kep ak mom xam bo xolé goor ak jigen ñom ñaan yeb ay nit lañ ñoo yam est ce que gis nga mangok mais amna lo xamanteni ni lu particulier la pour jigen amna lo xamanteni tam lu particulier la pour goor mais ñom ñaan yeb à la base ñoyam gis nga ko mango mais amna ci lo xamanteni ni da gis ni li yefi jigen la le yefi gor la kazalika tamit digle yi gor ak jigen ño ca yam ca ciosan ga waye nak waye amna ci legolek lo xamni jigen kep akoy mom amna ci lo xamanteni legolek gor kep akoy mom mune kon ca la nga xamanteni ni mom moy digle ya ak tere ya wattandiku ko gis nga ak mbollem waref ya moy charge yi nga xamanteni ni wala bok mbir yañ wara joxe ñom ñaar cosaan nga moom ñoom ñoo ca bokk yam, ludul loo xamante ni ni texte moom moo ñëw daal di koy particulariser. Ma ngoog bu ko defee kon ñu daal di teg foofu sunu baaram, ñaan borom bi tabaraka wa taala defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.